Til sidst kig på vejret. I eftermiddag kommer der nogen eller en del sol i fleste steder, men i de nordlige og østlige egne er der risiko for enkelte byger. Temperatur mellem 17 og 21 grader og svag til frisk vind omkring nordvest. Slut på nyhederne, nu er det igen blevet tid til Ejdin og Fædregruppen. Emnet i dag er unge mænd i udsatte boligområder. Velkommen til Ejdin og Fædregruppen, hvor vi i dag disker op med anden del af vores tema om drenge og unge mænd i landets udsatte boligområder. I går gennemgik vi udviklingen i de udsatte boligområder fra gamle arbejderkvarterer til områder, der politisk har fået stemplet ghettoer. Samtidig er udtrykket minirockere gennem årene røget ud af vores sprogbrug, mens betegnelsen anden generations indvandrere op igennem 90'erne udviklede sig til en ny trusselskategori. I dag er det uddannelse, job og erhvervsliv, der er i højsædet. Vi stiller især skarpt på, hvordan vi som samfund håndterer de unge, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, fordi de mangler en uddannelse. Med i dagens panel sidder der to mænd, som også var med i går. Den ene, det er dig, Biver Mosholdt. Velkommen til. Tak. Du har arbejdet med børn og unge ude på den københavnske Vestegn siden midten af 70'erne. Også velkommen til dig, Sas Popovic. Du er SSP-konsulent i Gladsaxe Kommune, og så er du foredragsholder. Du har blot arbejdet med børn og unge i et par årtier, så du er lidt efter Biver. Den tredje i dagens panel er ny. Det er dig, Sofie Klinken. Du er leder af noget, der hedder Spydspidsen, som er en institution i København, der skaffer unge mellem 15 og 18 år i såkaldt arbejdspraktik. Og der tænker jeg, Sofie, at de her unge, I har omkring 100, som er inde hos jer i løbet af et år, og så er det typisk 60 af gangen, som I skaffer i arbejdspraktik. Unge på 15 år, der skal i arbejdspraktik, burde de ikke gå i folkeskole? Jo, og tak fordi jeg må deltage. Det burde de, kan man sige. Og det er også sådan, at vi er jo en kommunal institution, så vi modtager kun unge, der ikke vil have, der ikke vil modtage skoletilbud. Det er jo sådan, at når man er 15, er man undervisningspligtig, så der skal jo være et skoletilbud til dem, men det er unge, der ikke kan og vil være i skolesystemet, vi tager imod. Og som du selv siger, så er der jo undervisningspligt her. Hvordan kan det være, at de så ikke bare går i en almindelig folkeskole? Nu kan man sige, derfra hvor jeg sidder, der tager vi de unges udsagn for gode varer. Vi undersøger kun, at det ikke kan lade sig gøre, at en PPR ikke kan finde en placering til dem, eller at den placering, der bliver fundet til dem, vil de ikke deltage i. Det kan for eksempel være, at man som ung har prøvet at gå på 3-4 skoler, bliver tilbudt at komme nogle timer en eftermiddag på den skole, hvor de ikke kan passe ind i den klasse, de oprindeligt kommer fra. Det er der nogle unge, der nægter. Det vil de simpelthen ikke. Men så har man den mulighed, at man kan prøve at komme i arbejdspraktik i Københavns Kommune, og det er en landsdækkende lovgivning, skal siges med det samme. Og det har man jo kun, fordi man har fundet ud af, at der er gode resultater for de unge ved at prøve at arbejde på den her måde. Det er jo ikke fordi, at man mener, at de unge skal fortsætte med at arbejde. Som 15-årig er man jo ikke, man har jo ikke pligt til at forsørge sig selv eller noget. Så det er en måde at blive inkluderet i samfundet på igen. Og få fodfæste, kan man sige, i det almindelige samfund igen. Det er det, der er ideen, kan man sige, i det. Så det er de her unge, hvor man har forsøgt en masse skoletilbud, hvor de er droppet ud og er blevet smidt ud, hvor I er nærmest sidste instans. Det her problem med unge, som ikke passer ind i folkeskolen, som laver ballade, kommer op og slås, bliver smidt ud, eller hvor skolerne simpelthen ikke kan rumme dem. Er det noget, du kan genkende i dit kriminalpræventive arbejde i Gladsaxe Kommune, Sas Popovic? Jamen, det tror jeg, vi kan genkende i alle kommuner. Nogle, som har svært ved at tilpasse sig, og så må vi jo være lidt kreative og finde ud af, hvordan får vi lige den her ung på rette vej. Og det er der utrolig mange veje til. Altså her det er jo ligesom at lægge et puslespil, fordi den ene brik, det kan være, at han eller hun skal sparkes i gang med et fritidsarbejde, det kan være noget job, men det kan også godt være en kæreste, har jeg set eksempler på. Hardcore drenge, som pludselig retter ind, når de har fået den her kæreste her. Ja. Og der er en af de unge, der sagde til mig, Sas, når du er ude og holde foredrag, så skal du bruge det her ord her, fordi det passer på det der med de kærester der. Og det skal du kalde for pussy power. Og det har jeg grint rigtig meget af. Så det ord har jeg taget til mig. Men hvis jeg lige skal være lidt mere seriøs, så kommer jeg til at tænke på det med uddannelse her. Vi er blevet inspireret af et projekt. Det er ikke så meget projekt mere. Det er sådan, jeg tror, det er statsligt finansieret. Det hedder High Five. Men at man har en databank fyldt med virksomheder, der er risikovillige. Og så har man en anden databank med unge med pletter på straffeattesten. Og så forsøger man ligesom at parre de her to med hinanden. Og vi har sådan en meget energisk kvinde og i vores rådgivning, som er meget god til at sparke døre ind i forskellige virksomheder i Gladsaxe, som den ene, hvad kan man sige, jobbank, og så har hun et register af unge, som har lyst og mod på ligesom at komme ud og få det her fritidsarbejde. Hvad er det for nogle reaktioner, man typisk får, når man tager kontakt til en virksomhed og siger, vi vil gerne have, at I tager imod en af de her unge? Det er nogen, som ikke rigtig passer ind i folkeskolen. Nogle af dem har pletter på straffeattesten, og de render altså rundt og laver ikke noget. Hvordan reagerer virksomhederne? Altså, vi har jo samarbejde. Institutionen har eksisteret i 11 år. Vi har samarbejdet med 500 forskellige virksomheder og opsøger løbende nye. Og vores erfaring er, at virksomhederne gerne vil. Det skal siges, at vores unge skal også være kriminelle, kan man sige, for at komme ind. Så det er alvorlig kriminalitet, de har begået. Altså for eksempel personfarlig kriminalitet, røverier osv. Og det skal virksomheden jo vide. Men det vi oplever, det er, at de vil faktisk gerne give de unge en chance. Og mange siger også, at ja, man har jo selv været lidt af en rod eller noget tilsvarende. Så vi oplever en stor villighed til at tage mod de unge mennesker, vi har. Vi bruger to forskellige slags argumenter, eller flere, men i hvert fald to rigtig gode. Det er noget med at investere i i egen avl. Altså dem, som der bor i kommunen, bør arbejde også her i kommunen for at skabe tryghed i bybilledet. Så investere vores egne unge frem for i nabokommunen for tryghedsmæssige årsager og herværksmæssige årsager. Og det andet det er, at man får som regel en medarbejder, som er meget lojal, fordi de får normalt ikke den chance med en plet på straffeattesten. Men giver du dem en eller anden form for chance, så vil de fleste som regel gerne holde fast rundt om den, og så altså udnytte den chance. Og så er de mere lojale over på firmaet. ISS har gode erfaringer med det her. Mm. Tryg har gode erfaringer. Og vores egen kommune også har også gode erfaringer med de her ting. Og om en 20 minutters tid, der skal vi blandt andet tale om Tryg og dine erfaringer med at samarbejde med Tryg, Sas Popovic. Du har været med til at arrangere sådan en tur til Caminoen, hvor du, fire unge med pletter på straffeattesten og erhvervskvinde Stine Bosse, I vandrede 120 km. Det vender vi tilbage til. Først vender vi blikket mod dig, Bjørn Mosholdt. Nu snakker vi om de her unge, som ikke gider folkeskolen, ikke kan finde ud af det boglige, og unge, som bliver smidt ud af folkeskolen, hvor man så forsøger at skaffe dem i fritidsjobs og i praktik osv. I går der fortalte du om, hvordan dit socialpædagogiske arbejde startede i midten af 70'erne, hvor du skulle vogte over minirockerne foran først Frihedens Bibliotek, og bagefter arbejdede du med arbejderklassens drenge i midten af 70'erne. Det er vel meget den samme diskussion? Altså... Ja, det kan man sige. Det er faktisk meget forstemmende, og jeg vil gerne også supplere din introduktion med, at udover at jeg har arbejdet i Ørestationsby og generelt på Vestegnen som SSB-konsulent, så har jeg faktisk i de sidste 8 år været ansat som afdelingsleder på Kofod Skoles ungdomsboliger. Og der har vi unge hjemløse i aldersklassen mellem 18 og 30 år. Mm. Og det faktisk var en forstemmende oplevelse for mig med min mange års erfaring at se, at hovedparten af de der unge, som bor i de bofællesskaber derude, og som er endt i en situation som hjemløs uden noget socialt netværk, det er faktisk nogen, som har været børnesager det meste af deres liv. Så der er brugt rigtig mange ressourcer, og jeg er sikker på, at pædagogerne og lærerne og socialrådgiverne på mange måder har gjort deres bedste. Men det har ikke virket. Og der er min pointe så også som supplement til de indlæg, der har været indtil nu, at jeg tror, det er meget vigtigt, at vi som samfund og som socialarbejder anerkender, at de udsatte unge faktisk har rigtig mange ressourcer. Altså nu skal jeg nok, altså vi kan jo godt tviste lidt med hinanden med den måde, vi bruger vores begreber på, fordi hvis nu siger du, de unge gider ikke skolen. Altså, når man, det bliver jo et værdiladet ord, som jeg kender godt din holdning, Aydin, så jeg ved godt, at der ligger ikke noget negativt fra din side. Men vi skal alligevel være enormt varsomme, fordi det handler ikke om, at de ikke gider. Det handler faktisk om, at de har fået nogle skader på sjælen og på deres selvværd, og måske fået nogle nederlag, som gør, at det ikke har været muligt for dem at være inden for de rammer. Og på samme måde skal vi passe på, at vi ikke bruger ordet ressourcesvag. Altså, for jeg ved, at de der udsatte unge mennesker, de faktisk, de er hverken dumme eller ressourcesvage, fordi det koster, det kræver rigtig meget intelligens, det kræver rigtig mange ressourcer at overleve, når man er på kanten eller uden for samfundet. Og der ligger faktisk også løsningen. Og i forhold til virksomhederne, så tror jeg, det er meget vigtigt, og det synes jeg er noget, vi skal tage fat i, og jeg i hvert fald gerne vil arbejde med, det er, at lave nogle rene linjer, således at når de unge skal i gang med praktik, eller kommer i gang med job eller uddannelse, at så får de den nødvendige støtte, men vi laver en fælles indsats, som handler om at ligesom afklæde den der rolle og definition af at være et socialt tilfælde. Fordi de har et dybtfølt ønske om at fungere på lige fod med andre, uanset om de har problemer med misbrug eller kriminalitet, eller hvad der nu er deres problemstilling. Og de måske har en facade, hvor det ser ud, som om de ikke gider, eller bare det hele kan være lige meget. Så har de alle sammen et dybfølt ønske om at få det man kan kalde et normalt liv som samfundsborger. De mangler bare det, man kan kalde social og kulturel kapital, som der er nødvendigt for at kunne være en værdsat og ønsket borger i et velfærdssamfund som Danmark. Så min point er i virkeligheden, at når de kommer ud på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution, så skal de krav og rammer, der bliver stillet op for dem, være fuldstændig rene. Og så skal der være folk, som har kompetencer og erfaringer, som vi tre har her. Der findes jo mange af dem rundt omkring af gode kollegaer. Men som giver de der unge præcis den støtte, de har brug for. I forhold til netop deres mangel på selvtillid og små forholdsvis banale, men meget basale problemstillinger, men som de ikke gider at blive stillet til regnskab for på en virksomhed eller på en uddannelsesinstitution. Så det er sådan, det er faglighed og lidt kunst og finføling i forhold til relationen, men også at hele indsatsen handler om at vise dem en vej ud i noget, som man kan kalde normalitet, og få fjernet den der identitet, som om, at de ikke gider de ressourcesvage, eller kriminelle, eller er et socialt tilfælde. Det blev lidt langt, men jeg håber, at pointen står klart, for det er meget vigtigt for mig at fastholde det. Jeg får bare lyst til at supplere med, at fordi jeg er meget enig med dig, Birger, at det viste sig jo også ret hurtigt, når de unge i starten af spydspidsens tid, at når de unge kom ud på en arbejdsplads og oplevede, at de kunne blive en del af noget, der også var rigtigt og virkeligt, som en arbejdsplads jo er. Skolen er jo noget andet end en arbejdsplads. Så var der mange af dem, der gerne ville starte i skole igen. Og sådan er det fortsat, og derfor har vi også etableret en lille intern skole i samarbejde med Københavns Kommunes Ungdomsskole, hvor der kommer lærere og undervisere. Vi har hver år op til 12, der tager folkeskolens afgangsprøve inden for os. Og der skal man altså huske, at det var nogen, som alle ligesom havde tænkt, denne unge kan ikke gå i skole, og den unge havde ikke lyst på det tidspunkt til at bide skære med skolevæsenet. Men får ret hurtigt, fordi at de selvfølgelig ser, at de kan bruges, at de kan indgå i noget, lyst til mere af det. Så det, der behøver heller ikke altid, kan man sige, være så langt fra, at man ligesom kan ryge ud af det der samfundsmaskineri, eller hvad vi skal kalde det, til at man kan få en god plads igen. Og her tror jeg bare, det der virkelig er vigtigt, og der som jeg er enig med SAS, der er mange veje til det, men en vej er også at være en del af noget rigtigt, altså en arbejdsplads. I den alder er man jo egentlig klar til at påtage så meget ansvar. Vores samfund er så blevet sådan, at man at man skal gå i skole, og det skal man gøre rigtig længe, før man så at sige kan blive sluppet løs i samfundet. Og det er der jo mange grunde til, men for nogen er det bare også dødhårdt. Ja. Og det synes jeg nogle gange, vi glemmer lidt, at skolen det er ligesom det vigtigste, og ja, det er det også. Men på, man kan altså også lære noget ved at gå på arbejde, kan man sige, ikke? Det, der er masser af læring i det. Det behøver ikke være at sidde og boge den. Og jeg tror, det er noget af det, vores unge ret hurtigt får fat i, når de kommer ud. Hov, der er nogle muligheder her. Der er nogen, der tager imod mig. Og så kan det egentlig gå ret hurtigt med at ændre en livsstil, der jo typisk for dem selv opleves som negativ. Og nogle af de der ting, undskyld Arne, men nogle af de der ting, de er faktisk så banale, at eller nu kaldte jeg det social og kulturel kapital, hvis man skal bruge nogle mere almindelige begreber, så er det nu, det handler jo om, hvordan spiser man sammen med andre, med kollegaer i en kantine, altså som kan være et usikkerhedsmoment. Det er så banalt, så det er pinligt at være åben og fortælle om det, og spørge om, hvordan man gør. Og andre problemstillinger er så smertefulde, så det er umuligt at tale om. Men også den humoristiske side, når du snakkede om kæreste, altså jeg kan da huske netop i Blæksprutten med de vilde rødder ude i Avedøre, at vi gik så vidt, at vi faktisk nogle gange lærte drengene nogle scoretricks. Fordi at det var jo typisk, at de rendte rundt og sagde dyrelyde og lavede cirkelsparken, når de så en pige, som de syntes var lækker. Det kender jeg godt, det der, Biver. Og det gjorde de jo også, når vi var ude på restauranter. Der kunne være en smuk, sød pige, som serverede for os, og så begyndte de der at sidde og se ud og lyde ligesom aber. Og så siger jeg til dem, hvorfor gør I så det? Jamen, hun er så lækker. Så siger jeg, vil du have... Skal jeg vise dig, hvordan nu samler du tallerkenerne sammen, og så går du ud i køkkenet og siger tak for mad, så skal du se, hvad der sker. Og så kom de jo tilbage og var helt bælleøjet, fordi så havde de jo fået et varmt smil, og måske også et kram af den der pige, og sagde, hun havde sagt tak. Mm. Så, men min pointe er, at nogle af tingene er så banale, så vi skal lære at turde tale om det, og støtte de der unge mennesker i, at det er sådan set okay, fordi der er sådan nogle problemstillinger, slås vi alle sammen med på forskellige niveauer. Og der er nogle ting, som går igen her. Vi snakker jo grundlæggende om, hvordan skaber man sig selv det gode liv? Hvad er skillelinjerne mellem unge, der ryger ud i kriminalitet, og unge, der ikke gør? Hvad er det, der skal til for, at unge kan opbygge et positivt selvværd? Og i indersnakke selvværd, i indersnakke kulturel kapital, forstået som kundskaberne til at afkode, hvordan man opfører sig i sociale felter, om det så er på restauranten, hvor nogle unge laver dyrelyde, om det er til jobsamtalen eller i klasselokalet. Det her, det er jo noget andet end en økonomisk ulighed. Så vi snakker simpelthen om de her kundskaber, de unge har, og den sikkerhed, de har i forhold til at begå sig i forskellige sociale felter. Og Sas Popovic, du sagde, det der, det genkender jeg, Biver. Det her med, at vi skal klæde de unge på til at forstå, hvordan de helt banalt opfører sig, alt efter hvor de er henne. Hvornår synes du, det er kommet mest tydeligt til udtryk i dit arbejde som kriminalpræventiv arbejder i Gladsaxe? Nu lige før, da Biver holdt sin kubanske tale der. Han er jo svært ved at fatte sig i korthed. Men han er stadig ikke sød. Biver, du kan tage det. Ja, det kan jeg. Jeg har fået en rigtig god kriminalpræventiv erkendelse gennem de sidste par år. Jeg har fået mange, men en af dem har været med, at jeg gik rundt og forestillede mig, at det der med at skulle være rollemodel, det kan man kun være, hvis man er arbejder, eller hvis du er politimand, eller hvis du er sagsbehandler, eller hvis du er pædagog eller lærer. Og bare fundet ud af, det passer slet ikke. Fordi enhver kan blive det, uanset hvorhenne i samfundspyramiden du er, så kan du altså være en god rollemodel, hvis bare du har hjertet, engagementet og rummeligheden med dig. Jeg har set det nogle gange gennem de der tre vandreture, jeg har været på. Også den kommunale vandretur i Gladsaxe, hvor jeg var med på også. Hvor jeg kan se, hvor meget debatter, at de skal ind en gang om måneden og skal snakke med direktøren. Fordi altså, det stopper jo ikke bare fordi, at man er gået lidt. Det fortsætter jo et år efter. Der er også noget, der hedder efterværen. Og jeg kan se, hvor meget de sådan, glæder sig til, uanset højde og rang, at komme ind og få den her månedlige snak om, hvordan det går, og direkte siger, hold kæft, hvor vil det være pinligt, hvis jeg er blevet taget i butiksteori? Hvor vil det være pinligt at skulle stå foran min mentor, som er direktør, eller foran min mentor, som er skolelærer, og fortælle jer, at nu har jeg taget på bukser i Lyngby Storcenter. Det synes jeg, altså, fordi, hvordan udbeder vi det? Hvordan fortæller vi resten af Danmark, uanset høj som lav, så kan du fungere som mentor? Klokken er blevet 25 minutter over 1. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om unge mænd fra udsatte boligområder, og vi kigger især på job og på uddannelse. Nå, Sas Popovic, jeg vil lige spille et lille klip for dig. Det lyder. Man føler sig virkelig en del af samfundet, fordi at det, at man får at vide, at et stort firma som Tryg gerne vil have en med på sådan en her tur, det føler man. Man føler sig virkelig sådan. Man føler sig helt speciel, som om man var en celebrity eller et eller andet. Sådan, hvad vil de med mig? Altså, jeg er bare simpel Tiam fra Herlev. Man føler sig virkelig helt speciel. Man føler sig en del af samfundet, og det er sådan noget, jeg er sikker på, at det er sådan noget, vi mangler. Det er sådan noget, vi mangler meget mere af i Danmark. Ja, det lyder som sådan noget ungrejs, noget, ikke? Uputum, putum, og man føler sig som en celebrity. Det her, det er fra en kort dokumentarfilm, der hedder Bossen og Bøllerne. Og det handler om en vandretur i Nordspanien langs Caminoen på 120 km, som du var med på, Sas Popovic, sammen med fire unge og med Stine Bosse. Hvad gik der forud for den her tur? Hvad der gik forud? Hvordan blev den tur til? Det her, det var Tiam fra Herlev, og du var med til at finde de unge til den her tur. Jeg var med til at finde de unge. Jeg fik jo et godt tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Og så vil man jo gerne selv kigge i sin egen baghave. Det gjorde jeg selvfølgelig så også. Og der kommer de fleste af de unge fra os på de andre vandreture, jeg har været med på. Der har man også taget fra egen baghave. Så vidt jeg ved, så er det jo Stine Bosse og en erhvervsfilosof, der hedder Morten Paustian, der i fællesskab får udarbejdet det her projekt, og så kommer jeg med, og jeg finder de her unge, og jeg husker indtaget i starten, som det var lidt svært at finde de her fire unge, fordi man skal jo ligesom, man kommer på fjernsyn, og man kommer måske i radioen, man kommer på en forsiden af Berlingske Tidende, eller hvor det nu var henne, men det lykkedes mig i sidste ende at finde de fire unge. Vi var afsted, og noget af det, jeg husker lige nu, mens vi sidder her, det var, at vi var faktisk fem til at starte med, og en måned før vi skulle afsted, var der en af de unge, som kom fra Avedøre, som stak en kniv ind i en anden en, og som så derfor ikke kunne komme med. Og så husker jeg straks, at jeg blev ringet op af de fire andre unge, som sagde til mig, åh nej, hvad nu? Kommer vi så heller ikke med? Og det siger meget om den der mentalitet, den der, at en laver noget dumt, så går det ud over alle os andre. Og der kunne jeg jo heldigvis forsikre mig om, at tag det roligt. Nej, det er jo ham, der har skidt i nælderne. Det kommer ikke til at gå ud over jer andre. Og jeg husker også, at vi kom afsted, og det var en super, helt utrolig fantastisk tur. Men jeg husker også den der skeptisk, at de var meget skeptiske i starten. Hvad er det her for noget? Og får vi virkelig det her job her? Og kan vi virkelig få det fritidsarbejde? Hvordan kan vi være så heldige? Og altså, de kunne næsten ikke tro det. Jamen, fordi pointen var jo ikke bare, at det skulle være en fritidstur. Pointen var jo, at de skulle gennemføre den her vandretur, så ville de få tilbudt et job i Tryg. Og så var Stine Bosse, Danmarks måske mest kendte erhvervskvinde, hun var også med. Et af de her klip fra den her film, jeg så, der var sådan en af de der unge, der siger, jeg forstår det simpelthen ikke. Hvorfor skal vi vandre 120 km? Hvorfor kan vi ikke bare tage på et pizzeria? Så det handler om, at vi skal lære hinanden at kende. Det er noget mærkeligt noget. Og de så helt mærkeligt ud, de her drenge, i det der vandretøj, de havde på, og de havde det forkerte udstyr og fik vabler med det samme, og brokkede sig som små piger og så videre. Altså, hvordan var det for dig, Sas, at være med på sin tur, hvor man tager de her storbyunge, og så skal de lige pludselig vandre rundt? Jamen, det var en helt utrolig rejse. De her alternative pigmenterede venner, jeg har, er jo ikke vant til de her ting, og med det her tøj og udklædning og. Så det, altså, jeg ved ikke, altså, lige nu kan jeg bare mærke, at jeg bliver rigtig varm om hjertet, bare ved det, vi starter med at snakke om det her. Du kan tænke lidt mere over det. Ja. Du er kommet i et følsomt lune, og jeg ved, du også har taget nogle digte med, som de her drenge skrev på turen. De skulle altså have været fem de endte fire, fordi den ene af dem, han stak en jævnaldrende ned i måneden op til. Men de her fire, de kommer altså afsted sammen med Stine Bosse, og vi har nu Stine Bosse med på en telefon. Er du med os, Stine Bosse? Hun er måske ikke med. Vi ringer Stine Bosse op lige om lidt. Men så vil jeg introducere en ny gæst i studiet, mens vi får ringet Stine Bosse op igen. Og det er dig, Shiraz Naim. Du er 22 år gammel, og du var ikke med på den første vandretur, som Tryg arrangerede. Du var med på turen i 2010. Man valgte altså at gentage de her ture, hvor I tog til Norge. Ja. Først og fremmest, Shiraz, hvorfor valgte du at tage med? Jamen, jeg valgte at tage med på den her tur, fordi det gav rigtig god mening i forhold til, at jeg lige var blevet færdig med min HF-uddannelse, og jeg sådan set ikke vidste, jamen, hvilken vej jeg skulle gå. Og så var det der, Sassan tog fat i mig og sagde, hey, du er lige blevet færdig med min HF, hvad kunne du tænke dig at komme afsted på sådan en tur? Og prøve at se, om det måske var noget for dig. Og jeg havde jo kun hørt positive ting omkring den her tur og omkring Tryg. Fordi jeg kender jo alle de fire, som var afsted det første år. Jeg har kun fortalt positivt om det, så det valgte jeg så at sige ja til, og så afsted. Når du hørte om det fra de første, der var afsted? Ja. Alle vidste jo, altså alle i området, hvor vi er fra, hvor vi kommer fra, de vidste godt, at de fire havde været afsted, og det var succesfuldt, ikke? Ja. Så efter det, så var det sådan, at jamen, det var kun positivt at få det at vide, at man kom med på sin tur. Ja. Hvis man kigger på dig, så er du fra Høje Gladsaxe. Ja. Du er brun, du er etnisk minoritet, ligesom de første fire, der var afsted. Lige præcis. Men hvis man kigger på det hold, der var afsted sammen med dig, så adskilte I jer fra de første ved, at det ikke var et krav, at I skulle være kriminelle, og at I ikke skulle have nogen uddannelse osv. Du havde jo faktisk afsluttet en HF, da du valgte at tage med på den her tur her. Mm. Hvorfor valgte du så at tage med, når du nu havde en uddannelse, og du... Altså det der sådan set gav rigtig god mening for mig, det var, at jeg også selvfølgelig ville være et forbillede for andre. Fordi jeg tænkte, at hvis jeg tager med her, og jeg får succes, så er der mange andre, der måske vil se op til mig og tage den samme vej, i stedet for at vælge den forkerte vej. Det var en af de store grunde. Og udover det, så... Altså blev overtalt også på den måde at forstå, at jeg havde kun hørt positivt omkring det. SAS fortalte om det, og alle de fordele, der er, som om det er noget ekstraordinært, de gør for en. Og det er jo kun, altså at sige nej tak til sådan et tilbud, er jo dumt, fordi det er jo noget, der sådan set er specielt, de gør for en. Godt nok kunne jeg have taget en videregående uddannelse, og kunne have taget mig læst i 5 år og taget mig en uddannelse den vej. Men i og med, at jeg vælger at gå ind i Tryg og tage den uddannelse, det gør selvfølgelig også, at jeg sådan set har en fordel. Fordi at jeg har en fordel på det område, at hvis jeg har nogle problemer på det private plan, så kan jeg snakke med min mentor. Jeg har en mentor i Tryg, som også er direktør. Hun hedder Rikke Larsen. Så kan jeg snakke med hende omkring de problemer. Det vil jeg ikke kunne gøre med en chef, hvis jeg sad i et andet firma for eksempel. De fordele har man også. Mange gange er det de fordele, at unge mennesker har brug for lige den ekstra hånd til lige at kunne blive trukket op, hvis der skulle være et eller andet. Ja, fordi du har så fået et job hos Tryg bagefter som forsikringsrådgiver. Du har simpelthen en direktør som mentor. Det er lidt af en luksus. Og hvordan jobbet så har været for dig, det snakker vi videre om lige om lidt. Du bliver hængende hos os, og nu stiller vi så om til Stine Bosse. Er du med os, Stine? Det er jeg da. Stine, nu har vi lige hørt lidt om baggrunden for den her tur, og så har vi Shiraz i studiet, som var med på vandreturen i 2010, og vi har Sas Popovic med, som var sammen med dig i 2008, da I tog turen til Caminoen og vandrede 120 kilometer. Stine Bosse, du er en af Danmarks mest kendte erhvervsfolk. Hvorfor valgte du at engagere dig i det her område? Hvorfor skulle I vandre den her tur? Jamen, baggrunden var i virkeligheden så simpel. Jeg havde i mange år undret mig over den måde, som vi i Danmark modtog, behandlede, samtalede med, eller måske netop ikke samtalte med folk, der ikke har boet her i mange generationer. Og jeg synes, vores måde at håndtere hele den der situation, som vi taler inkludering, kan jeg bedst lige at kalde det, men integration er det mere kendt som. Det synes jeg på en eller anden måde var for fattigt og fungerede slet ikke. Og jeg synes specielt efter alle de her brænde, der havde været i København og ballade og så videre, at der var der et eller andet helt galt, og man må da kunne lade de her unge mennesker at kende og finde ud af, at de er ligesom du og jeg er helt almindelige og med følelser og tanker og visioner for fremtiden. Så det var baggrunden, og det var en frustration hos mig personligt, og jeg begyndte at tale med nogle folk om det. Og også den her utryghedsproblemstilling, fordi det relaterer sig jo rigtig meget til tryg og tryghed, at noget af det, der gør mennesker i Danmark mest utrygge, det er den her angst for hinanden. Så på den måde opstod det. Og så var der en filosof, der greb ideen og tanken og omformede det til et konkret projekt, som vi så gennemførte første gang i 2008. Jeg fortalte lige, at den her dokumentarfilm Bossen og Bøllerne, der er en af de unge, som er rigtig utilfreds, før han skal afsted, selvom han har sagt ja til det, hvor han siger, hvorfor kan vi ikke bare tage på pizzeria, hvis det er bare for, at vi skal komme hinanden ved? Hvorfor skal vi vandre 120 km? Og det er jo heller ikke fordi, at de er super tjekkede friluftsfolk, de her unge, vel? De får jo væbler lige med det samme, og så videre. Ja, og går i klipklapper den ene af dem. Nå, det fik han lov til, okay. Ja, det fik han lov til. Det kan Sass huske. Er det ikke rigtigt, Sass? Jo, det kan jeg godt huske. Vi var ude og købe klipklapper og så et par nye støvler til sidst. Yes, det kan jeg godt huske. Hvorfor skulle det netop være 120 km på Caminoen, og hvorfor skulle det være kriminelle unge? Altså, til det sidste, der vil jeg sige, at jeg har arbejdet med det her område, både som personaldirektør og senere som direktør i forskellige projekter i tryk, fordi jeg synes, ja, det har jeg fortalt, den her særlige forpligtelse og så videre. Og så tænkte jeg, vi er nødt til at række hånden ekstra ud for de unge, som ryger af sporet. Altså, det er jo forfærdeligt farligt at komme på den forkerte side, om jeg så må sige, når man er ung. Det er også meget, meget nemt, fordi grænserne flyder lidt osv. Og derfor så vil vi stille os selv en lidt vanskeligere opgave. Så det var i virkeligheden derfor, at vi startede med at sige, at det skulle være unge, som var på en eller anden måde til at give en hånd, men altså var havnet på den forkerte side. Og med hensyn til til det her, hvorfor det lige skulle være Caminoen og 120 km osv., det var i virkeligheden udtænkt af filosofen, som var med os, Morten. Men det, jeg havde tænkt, det var, at det skal være noget, der er svært, det skal være noget, der er ekstraordinært, det skal være noget, som var uden for alles comfort zone. Det var også uden for min comfort zone. Jeg går altså heller ikke 20 km hver dag og færdes i et andet terræn. Så vi skulle alle sammen et andet sted hen, end hvor vi plejer at være. Det var virkelig det, der var hovedtanken. Og så er Caminoen bare en fantastisk oplevelse i sig selv. Stine, jeg vil lige spille en lille lydbid for dig og for lytterne fra filmen Bossen og Bøllerne. Og det er en bid, hvor Ibrahim han fortæller om en gammel voldssag på et diskotek. Mm-hmm. Det, der står på min straffeattest, det er en voldssag. En gammel voldssag på et diskotek. Fordi der er mange folk, der ikke kan snakke, hvis du kan stå, især på vores alder og sådan noget. De har det der, jeg ved det ikke, altså hvad det skyldes. Jeg tror, det skyldes hash. Ja. Ikke også? Stofferne gør også stofferne noget. Stofferne og sådan noget. De bliver meget aggressive i det. De kan ikke håndtere deres temperament. Nej. Så det bliver sådan meget aggressivt, og så går det bare løs, ikke også? Så bruger de deres hænder. Men alt kan komme igen jo. Altså, selve de problemer, de kan komme igen til en, selvom man ikke vil. Og det er sådan med de store bander. Når man er derinde, så er man derinde. Ja. Så er det meget svært at komme ud igen. Ja. Prøv at tænke, gamle mennesker plejer at gå den her rute. Prøv at tænke, hvis det bliver ved, så han er 4 kilometer. Jeg sagde jo, at nogle af de her unge, de beklagede sig og var sådan lidt tudekiks, ikke? Her der kunne vi høre en af de unge beklage sig over, tænk hvis det bliver ved sådan her 4 kilometer, tænk at gamle mennesker kan gå den her rute her. Men noget af det, som du diskuterer med Ibrahim på det her lydklip, Stine, det er jo det her, hvor han siger, at der er mange unge, de kan ikke finde ud af at snakke. De kan ikke snakke, det er nok på grund af hash og så videre. Noget af det, vi har snakket om her i studiet, det er, at især de unge, der ikke kommer videre efter folkeskoletiden, at de nogle gange ikke kan finde ud af det her med, hvordan skal man opføre sig i forskellige sociale felter osv. Men noget af det, som der også slog mig, da jeg så den her film, det var, at du så også nogle gange sådan lidt beklemt ud i forhold til, hvordan skal du snakke med de her unge her? Ja, altså, og det er også derfor, jeg bagefter måtte konstatere, at det var noget af det mest personligt udviklende, jeg har oplevet i mange, mange år. Fordi selvfølgelig bliver jeg også nødt til at tænke over, hvordan jeg taler og opfattes, sådan at jeg kan komme i kontakt. Og det var det, der var hele formålet, det var, at vi skulle opnå kontakt til hinanden. Men jeg vil gerne sige, og det er meget vigtigt, at de fire unge mennesker, jeg var sammen med, hvis jeg sammenligner dem med andre unge mennesker, jeg har kendt og kender nogenlunde samme aldersklasse, inklusive mine egne unger, så var der i, kan man sige, grundopdragelsen, det at opføre sig ordentligt og hjælpe hinanden og være gode over for hinanden, der var intet galt, tværtimod. Super, super søde og utroligt tjekket i forhold til at give hinanden en hånd. Så der er altså ikke noget galt der. Det er i kommunikationen, at kæden springer af. Og det er det, der også, det er også det, som Himmer siger på det, i det her klip. Altså, det er der, hvor når man bliver skudt ud, når man bliver afvist alle steder, så finder man jo selvfølgelig ind i nogle nye sammenhænge. Og det er jo så desværre nogle gange de her bander, og de står jo selvfølgelig klar. Sådan er sociologien blandt mennesker. Og det er jo den negative spiral, vi skal have brudt. Og efter min opskrift, så gøres det ikke ved hård retorik, og lad os bare spære dem inden, og en dag skulle der nok være nogen, der fandt på at sige, skal vi ikke bare skyde dem? Nej, det gøres selvfølgelig ved, at vi finder ud af, hvordan kan vi se kvaliteterne hos hinanden, og undgå, at de her unge mennesker kommer på galt spor. Og det er jo kun ved at se dem som mennesker, og det de kan. Den ene af dem, jeg gik med, han kan 4 eller 5 sprog flydende. Det var der ingen, der havde anerkendt ham for. Nogensinde. Ikke før han mødte os, og i anden ombæring, så kommer han i militæret, og der er altså også nogen, der får øje på det. Men det er ikke godt nok, at vi har et skolesystem, hvor vi i virkeligheden taler om, at vi laver internationale skoler for dem, der kommer hertil med børn udefra og skal arbejde som ingeniører og læger. Men den internationale dimension, vi i virkeligheden kunne give alle børn i folkeskolen, den afviser vi, og det er helt galt. Vi skal snakke meget mere om skoler her i Aydin og fædregruppen i løbet af den næste halvanden times tid, og vi skal også snakke om, hvorfor nogle unge søger en subkulturel anerkendelse i kriminelle grupperinger. Stine Bosse, du skal afsted lige om lidt, men der er den person i studiet, som har siddet med det største smil, mens du har snakket her, det er Shiraz, som var med på vandreturen til Norge 2 år efter den første tur her, og jeg tror, han også vil supplere noget af det, du har sagt, og komme med en hilsen til dig. Hej, Stine. Hej, Stine. Går det godt? Det gør det, og med dig? Det går helt fint, det går helt fint. Det er godt. Nå, jamen, hun har jo ret i det, hun siger. Der er mange af de ting, hun siger, som jeg også kan anerkende. Det med en ekstra hånd, og det med, at der er en dialog blandt de unge. Og det er jo det, tror jeg, er rigtig, rigtig god til. For eksempel min egen mentor er rigtig god til at for eksempel at ringe til mig. Hvis hun hører et eller andet, så ringer hun til mig og siger, hey, jeg har hørt sådan. Hvad er det, der sker der? God til at skabe den her dialog. God til at være på lige fod. Ikke sige, jamen, jeg er direktør, og du er elev, og derfor så er jeg bedre end dig. Nej, når det er, jeg snakker med hende, så snakker vi med hinanden, som om vi var venner, og som om vi har kendt hinanden i flere år. Og det er den dialog, der burde være iblandt unge mennesker og erhvervsdrivende. Fordi det gør, at man får sådan en form for tryghed. Må jeg lige sige en ting til dig, Gerard? Ja, kom med det. Det er lige præcis til det, du siger der. Det er derfor, jeg også synes, det her er super god udvikling for ledere. Fordi hvis der er én ting, ledere skal, så er det jo selvfølgelig, at de skal kunne tale med mennesker. Og der skal lidt ekstra til, når man tager sig selv ud af sit direktørunivers og går en tur med nogle unge gutter, som jeg er, eller for den sags skyld unge piger. Men det er lige præcis der, hvor jeg også siger, at der sker også en udvikling. Det er ikke kun jer, der får noget. Det får vi andre også, og det er det, jeg synes, der er det bedste ved det her i virkeligheden. Det handler ikke om, at erhvervslivet skal ind og redde de stakkels små brune drenge i ghettoen. Det er lige så meget den anden vej. Stine ja. Bosse, du er jo ikke direktør og koncernchef i Tryg længere, men du er stadig en travl kvinde. Du har bestyrelsesposter i en lang række virksomheder, blandt andet Det Kongelige Teater og Flygger og Børnefonden, Nordea osv. Og du skal videre i programmet. Men du skal have tusind tak, fordi du var med her i Ejdin og Fædregruppen. Jeg siger også tak, og have det rigtig godt. I lige måde. Sas Popovic, du var jo med på den her vandretur til Caminoen, og det er så blevet en blivende institution, hvor næste vandretur, det var så til Norge, hvor du var med, Gerard, så du så fået job i tryk efterfølgende. Sas, på den her vandretur, der skrev de unge nogle digte. Det gjorde de. Du vil gerne læse et af dem op? Ja, det vil jeg godt. Det skal ikke være det, der handler om dig selv. Bare lidt kort. Nej, det skal det ikke, nej. Jeg tager lige en kort forhistorie. Men altså vi var jo så begejstrede for den her tur her, så vi tænkte, at vi må give noget tilbage til de her chefer her. Vi må give noget tilbage, og det er så blevet en tradition. Nu har jeg heldigvis været med alle tre år, og traditionen går så på, at man den sidste aften, der læser man et digt op. For så i mellemtiden har man indhentet alt det, man overhovedet kunne indhente på de forskellige. Så det bliver en meget, meget personligt digt. Krøret med drengenes småvulgære, hvad kan man sige, lokalsprog. Ja. Nu griner Shiraz. Men det er altså digtet fra den første tur. Ja. Jeg har et her om Stine, og det går sådan her. Jeg er Stine Bosse, og jeg har så meget magt, at bare jeg kigger på dig, mister du den ene nosse. Men jeg rummer også andre elementer. For eksempel så kan jeg få jeres hjerter til at smelte. Den her rimer ikke så godt. Nå, jeg har det her moderinstinkt i mig, og jeg vil gøre alt på jeres vegne. Man skulle næsten tro, I var min egne. Det sidste, vi kan sige om Stine Boss, det er, at vi føler os trygge, for hun holder hånden over os. Det var et af de lidt mere lødige i det her. Ja. Nå, det var et af de mere lødige. Det var et mere lødige, ja. De unge, de fik også et særligt forhold til ham, der var sådan ekspeditionsleder, kan man kalde det. Det kan man godt sige, eller de fik, det var, altså alle fik jo en tur på de her rim her. Skal jeg tage til? Ej, ja, det synes jeg. Ja. Det er en kort forhistorie omkring Jakob, som jo er, han er kaptajn, eller var kaptajn, jægersoldat, rigtig prototypen med den der frisyre, sådan en kaptajn, hun skal have som kaptajn. Nå, de har skrevet sådan her. Pas på, her kommer Jakob. Så Arnold og Sylvester, pak jeres latterlige skudsikre vester. For kuglerne, jeg griber med tænderne, mens jeg får stempler i mit pas og har mine diller i hænderne. Jeg er ubestridt møgungernes turleder, så knægt, luk røven, rul tungen ind og prop gyppen i jeres skeder. Når mine lange ben begynder at gå, så kan jeg love jer, at I alle sveder. Uanset om I løber, rider eller tager en taxa og kommer foran, så skal jeg nok overhale jer, for jeg er en rigtig mand. Dengang jeg var knægt som jer, så kunne jeg aldrig finde på at rulle en lille nold. Men nu, 20 år efter, er jeg sgu stadig vild med Susse Vold. Nå, den var sød, hva'? Ja, det var den. Den var ikke lige så lødig som den med Stine Bosse. Ja, så kan jeg godt forstå, hvorfor du ikke vil læse digtet op, der handlede om dig selv. Shiraz, hvordan var det at vandre med Sas? Det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Man er vant til storbylivet her i København, og der er altid et eller andet. Når man er her, og man har stress, og så er der det ene, og så er der det andet. Men da det var, vi var i Norge, der fik vi jo de her ture på cirka, var det 60-70 km om dagen? Var det ikke 60-70 km? Om dagen? Ja. Nej, ikke om dagen, min ven. Hvor var det så? Ja, oppe i Norge, der var det lidt mindre antal. I Spanien, der var det de der 20-24. Ja. Det vil sige. Den var hård. I Norge var det lidt, der var 17, den altså 17-18 km ja. Om dagen, ja. Og når det var, hvor vi gik på de her, først tænkte vi, jamen vi skal jo ud og vandre, hvad fanden skal vi snakke om, hvad fanden er det, vi skal ud og gå de her 18 km om dagen, hvad skal der ske på de 18 km, men der havde vi jo en psykolog med, som var rigtig, rigtig dygtig på det område. Psykolog? Ja. Nå? Erhvervspsykolog. Erhvervspsykolog. Nå, hvorfor det? Det var rent faktisk ham, der skulle sørge for, at os unge og de her ledere, der var med, skulle bonde. Vi skulle have et eller andet at snakke om. Så vi fik sådan nogle kort, som rent faktisk, der stod 4 spørgsmål. Og vi tænkte, 4 spørgsmål, der går jo 10 minutter, så har vi jo snakket om de her 4 spørgsmål, og hvad fanden skal vi så snakke om? Men det, der var deroppe, det er bare, at når man går på de der bjerge, og man kigger rundt, der er ikke andre at snakke med end din sidekammerat. Så lige meget hvad, så skal du føre en samtale. Og det er sådan, at man tænker faktisk slet ikke over det. Når der er gået en time, 2 timer, så har man snakket sammen om alverdens ting. Man starter et sted og ender et helt andet sted. Og det er den kommunikation, jeg rigtig, rigtig godt kunne lide. Man fik lov til at snakke med alle, og man kunne være åben, man kunne fortælle alle de ting, man har været igennem sit liv, og de fortæller en, hvad de har været igennem deres liv. Så det var lidt hårdt at gå de her dage, men det var så spændende at gå der, og det var så dejligt at bare at kunne snakke ud og snakke om alt, hvad man har lyst til. Så det var rigtig hyggeligt. Jeg tror, det er derfor konceptet, det holder. Det er fordi, du sidder ikke og kører go-kart, eller du sidder ikke og laver sådan noget, der er action-præget. Her har du tid til refleksion. Du har tid til at processe op i den øverste etage. Fordi altså, du har kun din makker og dig selv, og så har du naturen. Mm. Så... Men jeg tænker lidt, Shiraz, at du skrev mig en mail, hvor du skriver, at det, at du har fået det her job, det giver en form for struktur i hverdagen, og det gør det bare sjovere at stå op om morgenen og møde på vagten. Og du synes også, det er fedt det her med, at du er en del af noget større. Du er en del af et team og et fællesskab på jobbet. Men vi snakkede om, hvor meget jobbet og en uddannelse betyder for selvværd og selvtillid. Jeg kan ikke forestille mig, at du har været en, der har gået rundt uden selvværd og selvtillid, før du fik den her chance. Og du havde jo også en HF i forvejen, ikke? Ja, det er rigtigt. Jeg har ikke været personen, der ikke har haft noget selvtillid. Jeg har altid haft selvtillid. Jeg har tidligere også arbejdet som outbound sælger. Mm. Så jeg har altid været salgstypen og den, der kunne snakke meget. Ja. Så jeg har... Det har altid været i mig, at jeg vil tage en uddannelse osv. Så det har altid været en del af mig, kan man sige. Ja. Og det der er i tryk, det er jo bare en fordel, jo, fordi at ja, man er der, og så står man op om morgenen, og så er man glad for at gå på arbejde. Og det er et fællesskab, det er som om man har et ansvar, at man skal ordne sine opgaver, og så kan man så holde fri, når man er fri. Og det er jo noget af det, som I også arbejder med, Sofie Klinken, i Spydspidsen, hvor I skaffer unge i arbejdspraktik. Og det er så typisk unge, som ikke passer ind i folkeskolen. Mm. Biver, du markerer også og vil også gerne... Det er, fordi jeg har lyst til at spørge Shiraz om noget. Jeg vil først frem ved at sige, at jeg er rigtig glad for at møde dig og høre dine historier og se den begejstring, du udstråler. Også fordi det understøtter også nogle erfaringer, jeg selv har med netop med rejser. Det har jo så haft en pris for mig at rejse med de unge. Men det har altid betydet, når vi har været på fremmede steder, og også nogle gange sidde omkring bålet hele natten, at det er lige præcis det, at der opstår en kontakt, hvor både os som pædagoger og de unge, men også de unge, jeg kan huske historier, hvor de sidder og siger, jeg vidste slet ikke, du havde det sådan. Og altså, man snakker på en anden måde end ude på gaderne. Mm. Men i virkeligheden, så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, altså du behøver ikke at gå dybere ned i din person, eller hvordan din sociale forhold er. Det er sådan set ikke det. Nej. Men jeg hæfter mig ved, at du sagde til at starte med, at du godt kunne være en rollemodel. Mm. Altså da du vælger at gå den vej og tage imod det der tilbud, tryk giver. Kan du fortælle et eller andet om, hvad er det, der har givet dig den lyst eller den styrke, vil jeg nærmere sige? Er der nogle mennesker, det kan være brødre, din far, onkler, en skolelærer, eller er der nogle mennesker, som har betydet noget, eller har du haft den kraft inde i dig selv altid? Altså, det er meget svært at sige. Lige præcis på det her punkt, der har jeg jo sådan set set op til dem, der har været oppe. Udover det, så har jeg stor respekt for SAS. Og da SAS kom og sagde til mig, prøv at høre her, det her, det kan du godt. Og nu skal du ikke skuffe mig, eller nu skal I ikke skuffe mig, sagde han til os. Efter den dag, så tænkte jeg, jamen, så vil jeg jo selvfølgelig jeg har givet SAS ordet, at man vil gennemføre det her og være en rollemodel for alle de andre. Og man bliver automatisk bare den her rollemodel. Fordi at når det er først man kommer ind i arbejdsmarkedet, så kommer ens venner over til en, og få mig lige ind i tryk. Kan du ikke få mig ind i tryk? Og det er sådan et eller andet sted, jeg tænker, men jo, selvfølgelig vil jeg vil da gerne have mine kammerater, som ikke har et arbejde i dag, kunne komme ind i tryk. Og det er også derfor, der er lavet den her tur en gang til, med de her fire nye, der var afsted. Der var to af dem, som jeg fandt, der var afsted i år. Mm-hmm. Sidste år. Ja. To af dem, en af dem, skulle have stået sammen med os, men han kom så afsted året efter. Der sad jeg og snakkede med en fra Tryg, en der sidder i HR-afdelingen, og forklarede hende og så videre, prøver at snakke med ham, give ham en chance og så videre. Og det gjorde de så, og han er nu i Tryg i dag og arbejder der. Okay. Så... Du lytter til Aydin og Fædregruppen. Der er 4 minutter tilbage af vores første time her i programmet om unge mænd i udsatte boligområder, hvor vi lige har hørt om en vandretur på Caminoen på 120 km og en vandretur til Norge, hvor 22-årige Shiraz bagefter fik et job som forsikringsrådgiver hos Tryg. Der er et spørgsmål, som jeg gerne vil runde her, før vi stiller om til nyhederne. Og det er det her med, at den her tur på Caminoen, der var det et krav, at det skulle være kriminelle unge, og det skulle være unge etniske minoriteter fra udsatte boligområder. Så blev kravet lavet om til, at det bare skulle være unge med indvandrerbaggrund fra udsatte boligområder. Hvorfor skal det være unge med indvandrerbaggrund? Der må jeg lige korrigere dig, Aydin. I alle tre vandreture har det altid været unge, altså etniske unge, alternativt pigmenterede, perker, kald dem hvad du vil, og... De skulle alle sammen have minimum én plet på straffeattesten. Ja, okay. Så straffeattesten, den skal være plettet. Okay, men det ændrer ikke ved spørgsmålet. Hvorfor skal de være brune? Fordi noget af det, vi blandt andet har snakket om, det er, at unge, som ikke synes, at det er fedt at gå i skole, og som fylder op i kriminalitetsstatistikker osv., det har jo altid været en del af de her boligområder fra tidligere, hvor det var arbejderkvarter til i dag, hvor det nogle gange bliver kaldt for ghettoer. Der har jeg faktisk en indvending. Det er ikke kun brun. Vi har også et tilfælde i Tryg, hvor der er en, som er dansk, oprindelig dansk, som også har en kriminel baggrund, og som også har fået en chance. Og der er faktisk færdiggjort sin uddannelse i Tryg, og er færdig som elev i dag. Godt nok har der ikke været noget job, så han har ikke kunnet blive ansat efterfølgende. Det er der mange, der ikke har i år. Men han har fået lov til at færdiggøre den uddannelse. Og det er faktisk en, som startede. Han var ikke med på nogen ture eller noget som helst. Mm. Han kom igennem et projekt, der... Jeg kan ikke huske navnet præcis på projektet, men jeg tror, det er High Five, som de også samarbejder med. Okay. Ja, du skal se det i den kontekst, det er, det startede på, fordi det var, som Stine sagde, der var en masse ubehagelige børne, urolede i 2007, og det var jo primært de tosprogede, der ligesom var med til de her ting her. Mm. Og derfor så har man så bare fortsat det på den måde der. Da jeg var afsted med min egen direktør i min egen kommune, Claus Nørskov, blev vi enige om, at vi skal ikke plagiere det her projekt. Vi vil gerne blande bolseposen, og derfor havde vi en pige med, en dansk dreng, en tyrkisk dreng, og så en dreng, der var halvt tyrk og halvt dansker. Det vil vi gøre, altså. For at skabe en modvægt til det andet der. Mm. Hvorfor valgte I så i det projekt at sige, at der skulle vi også have både drenge og piger med, og brune og hvide? Jamen det er fordi, på det tidspunkt, der stod vi så et andet sted. Tryg stod et sted i 2007, vi stod et andet sted i kommunen. Og tænkte, vi spreder det ud. Altså, vi vil ikke gøre det kønsbestemt eller religionsbestemt. Og så vil vi lade vores frontpersonale være med til at bestemme, hvem vil have godt af sådan en tur der. Så det var det, vi gjorde dengang. Det handler mange gange om også at profilisere personen, altså lave et profil af personen. Og de skal jo i princippet allerede før de spørger os, være sikre på, at vi kan fuldføre den her opgave, de nu vil give os. Så et eller andet sted... Altså, SAS kender jo os alle sammen. Alle os unge drenge fra det område. Han kender os alle sammen. Og der kan man så sige, at han kunne have valgt hvem som helst, hvis det var op til ham. Men han vælger så at vælge nogen, som han mener har kompetencerne til at færdiggøre det. Ja, mere motivation. Ja. Motivation, ja også. Ja. Men... Du lytter til Aydin og Fædregruppen. Vi skal til at runde den første time af her. Vi har haft besøg af Shiraz Naim, som er 22 år og forsikringsrådgiver hos tryg, og som altså var med på en af de her vandreture, og bagefter fik chancen for at få et job. Med i studiet har også været Biver Mosholt, Sas Popovic og Sofie Klinken, og de bliver i vores anden time, hvor vi blandt andet også skal kigge på barriererne for uddannelse og uddannelsens stigende betydning som en markør for, om man er samfundsmæssigt anerkendelsesværdig eller ej. Det er altså på den anden side af nyhederne, som kommer her.